programie trzecim wypikała właśnie godzina siódma. Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lutego, pora na serwis trójki. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Sąd zmienia decyzję w sprawie Arkadiusza Eł. Oskarżony o oszustwa na wielką skalę ma trafić za kraty. Polacy żyją coraz dłużej, ale wciąż krócej niż wynosi średnia europejska. Problemem są choroby układu krążenia i nowotwory. Portret Stepana Bandery na parkanie ambasady polskiej w Kijowie. Radykalna prawica protestuje przeciwko antyukraińskiej, jej zdaniem, polityce władz Polski. Sąd w drugim podejściu zdecydował, że Arkadiusz Eł, twórca metody wyłudzania pieniędzy na wnuczka, trafi do aresztu. Pod warunkiem, że policji uda się go zatrzymać. W ostatnim czasie mimo nakazu nie stawiał się w komisariacie. Wcześniej ujęto go po półtorarocznych poszukiwaniach. Mężczyzna jest oskarżony o wyłudzenie prawie 1,5 miliona złotych od starszych osób. Według śledczych jest liderem jednego z największych gangów okradających metodą na wnuczka. Tuż po zatrzymaniu warszawski sąd rejonowy zdecydował, że Arkadiusz Eł może zostać na wolności po wpłaceniu kaucji w wysokości 300 tysięcy złotych. Wczoraj ta decyzja została zmieniona. Sąd okręgowy uznał, że zachodzą wszystkie procesowe przesłanki do tymczasowego aresztu, mówi sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. I obawa utrudniania tego postępowania ze strony podejrzanego i obawa jego ucieczki bądź ukrywania się, albowiem nie ma on na terenie kraju miejsca stałego pobytu. Obrońca podejrzanego Aleksander Kowzan zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. Jego zdaniem sąd pierwszej instancji przekroczył termin 24 godzin, który ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego. Uznał, że można sprzecznie z konstytucją zastosować w 26 godzinie po przekazaniu do dyspozycji sądu. No to jest rzecz niesłychana. Według śledczych HOS miał okradać starszych ludzi nie tylko w Polsce, ale także w kilku europejskich krajach. Grozi mu do 10 lat więzienia. Natalia Żyto, Polskie Radio. Dziennik Polska The Times informuje, że nieprawdziwe były informacje podane przez sąd rejonowy o tym, że Arkadiusz Eł stawiał się na każde posiedzenie sądu w Poznaniu, gdzie toczy się inna sprawa przeciwko niemu. Według dziennikarzy mężczyzna nie stawił się na żadne z posiedzeń sądu i dlatego proces w ogóle nie ruszył. Nieobecność usprawiedliwiał zaświadczeniami lekarskimi, a na biegłych, którzy mieli zbadać stan jego zdrowia, próbował wywierać naciski. W serwisie trójki kolejne tematy. Polacy żyją coraz dłużej. Kobiety średnio 82 lata, mężczyźni 74 lata, ale to wciąż poniżej średniej europejskiej. W przypadku kobiet o 2 lata, mężczyzn 4 lata. Współautor najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor Bogdan Wojtyniak, wyjaśnia, że główną przyczyną śmierci Polaków są choroby układu krążenia. Krajom Europy Zachodniej udało się zminimalizować problem, jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego. My jesteśmy wciąż jeszcze daleko, daleko za nimi. Źle jest także w przypadku chorób nowotworowych. Skutecznie udaje się zwalczyć zaledwie 43% z nich, co plasuje nas na przedostatnim miejscu w Europie. Gorzej jest tylko w Bułgarii, mówi profesor Magdalena Bielska-Lasota. Nadal różnica wyleczalności Polaków zmniejszyła się tylko w niektórych nowotworach. Tam, gdzie powinna się zmniejszyć, niestety nie zmniejszyła się. A do tych nowotworów należą rak szyjki macicy i nowotwory złośliwe ogółem. Do tematu zapewne będziemy jeszcze wracać. W salonie politycznym Trójki dziś gościem będzie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. A w serwisie Trójki teraz Ukraina. Portret Stepana Bandery powiesili na parkanie polskiej ambasady w Kijowie działacze ukraińskiej radykalnej prawicy. To miał być protest przeciwko antyukraińskim, ich zdaniem, wypowiedziom polskich władz. O szczegółach z Kijowa Paweł Łuszko. Nagranie z akcji pod polską ambasadą radykałowie umieścili w internecie. Jak wyjaśnia na nagraniu szef organizacji Bohdan Tyckiej, uczestnicy akcji sprzeciwiają się wypowiedziom polskich władz. Prezydent Puszcz Andrzej Duda. Między innymi prezydenta Andrzeja Dudy i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którzy za pomocą politycznego szantażu próbują dyktować Ukrainie, jakich bohaterów ma ona czcić, a jakich nie. Chcą też, aby Ukraina wyrzekła się heroizacji Stepana Bandery. Tymczasem w naszym kraju sami będziemy decydować, jakich bohaterów powinniśmy czcić. Kilka dni temu podobny napis pojawił się na parkanie polskiego konsulatu we Lwowie. Ściany placówki dyplomatycznej zostały też ochlapane czerwoną farbą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Barbara Stanisławczyk będzie nadal prezesem Polskiego Radia. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Barbara Stanisławczyk, która kieruje radiem od ponad roku, zapowiada kontynuację działań i cieszy się, że doceniono efekty jej dotychczasowej pracy. Myślę, że mam się czym pochwalić, krótko mówiąc, choć chwalić się z natury nie lubię, ale też doświadczenie i wszystko to, co zrobiłam wspólnie z panem Jerzym Kłosińskim dla Polskiego Radia w ciągu tego roku i to, co zaprezentowałam w czasie konkursu. Ponad 180-stronicową perspektywę dla Polskiego Radia, czyli podsumowanie tego, co udało się zrobić w połączeniu z tym, jak widzimy Polskie Radio w przyszłości. I mam nadzieję, że właśnie to zostało docenione. Zarząd Polskiego Radia będzie dwuosobowy. Z Barbarą Stanisławczyk będzie współpracował Mariusz Staniszewski. O 7.30 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Monika Słukowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie sport. Będzie sport i będą dobre wiadomości, bo Legia Warszawa wciąż w grze o awans do kolejnej rundy Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu 1/16 finału mistrzowie Polski zremisowali bezbramkowo na własnym boisku z Ajaxem Amsterdam. To nie było porywające spotkanie, a najwięcej kontrowersji wzbudziła sytuacja z 9 minuty. Arkadiusz Malarz znakomicie obronił strzał Klasena. Powtórki nie zostawiły jednak wątpliwości, że wybił piłkę zza linii bramkowej. Jeżeli tak było, że piłka znalazła się za linią sędziego Newstona, to nasz mały fart. Podsumowuje tę sytuację obrońca Łukasz Broś. Tu Legia miała więc szczęście. Pech za to spotkał Radowicza, który za kolejną żółtą kartkę nie zagra w rewanżu. Chłopaki mówią, żeby się nie martwić, że jeszcze zagramy w tej lidze Europy razem. No, na pewno żałuję, bardzo żałuję tej sytuacji. Nie jest źle, choć mogło być lepiej. Podsumowuje ten mecz Jerzy Dudek. Nie dosyć, bo jakby nie patrzeć u siebie, wypadałoby strzelić gola, ale jeśli dobrze przeanalizuję to spotkanie, myślę, że to jest dobry rezultat. Najważniejsze, że Legia nie straciła gola. Za to Michał Kopczyński tak opisuje Ajax. No na pewno jest to gdzieś tam półka niżej niż Real i Borussia, ale wydaje mi się, że Sporting jest nawet drużyną trochę lepszą. A skoro udało się pokonać Sporting, to dlaczego nie miałoby się udać z Ajaxem? Ze stadionu Legii, Michał Gąsierowski. W innych ciekawych wczorajszych spotkaniach w Lidze Europy wygrywały m.in. Manchester United 3-0 z Saint-Étienne i Roma, 4-0 z Villarrealem. Borussia Mönchengladbach przegrała 0-1 z Fiorentiną, podobnie jak Tottenham z Hent. Maciej Kot wraca z Azji w wyjątkowo dobrym humorze. Nasz zawodnik dwa razy stawał tam na najwyższym stopniu podium konkursów Pucharu Świata. Najpierw ex aequo z Peterem Preutzem w Sapporo i wczoraj już samotnie w Pyeongchang. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, który do 60 punktów zmniejszył stratę do lidera Pucharu Świata, czyli Kamila Stocha, który był wczoraj szósty. Amerykanin Lowell Bailey niespodziewanie został w Hochfilzen biatlonowym mistrzem świata w biegu indywidualnym na 20 km. Również dość nieoczekiwanie srebro wywalczył Czech Andrzej Morawiec, a dopiero trzecie miejsce zajął Francuz Martin Fourcade. W mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim złoto w slalomie gigancie pań zdobyła francuska Tessa Volley. 32 miejsce zajęła Maryna Gąsienica Daniel. Nasi lekkoatleci odnieśli 4 zwycięstwa w meetingu Orlen Cup w Łodzi. W Atlas Arenie triumfowali Piotr Lisek w skoku otyczce, Kamila Licifinko w skoku wzwyż, Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Będzie pogoda, ale podziękowania również za list i pozdrowienia od pana Marcina, kierowcy autobusu z Katowic. Mówiłem, że słońce wzeszło o 6.48, pójdzie sobie spać o 16.52, czyli mamy dłuższy od najkrótszego dzień o 2 godziny i 21 minut. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, tylko na północnym wschodzie i wschodzie deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Temperatura dodatnia wszędzie, Suwałki zaledwie 1, ale plus 1. W Białymstoku podobnie, z kolei w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie 3, Koszalę, Lublę i Rzeszów 4, Szczecę, no dzisiaj po francusku jedziemy, Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Zakopanę 5, Wrocław 6, Kraków 7. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. W związku z takimi dobrymi wynikami, przepraszam, to głupie skojarzenie, jednego z naszych skoczków, no to proszę. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Tylko przez 7 dni.

Profesor Wojciech Suchorzewski, 83-letni pracownik Politechniki Warszawskiej. Pan sobie dobrze radzi. Na Politechnice mam gabinet wciąż, mimo swoich lat, na 6 piętrze. I wchodzę na te 6 piętro piechotą. Nie windą? Nie windą. Dlaczego tak? Doświadczenie życiowe pod równikiem w Nairobi, w Kenii, było na wysokości 1800 metrów. A co pan tam robił? Pracowałem w ONZ-cie przez 5 lat zresztą. I wkrótce po przyjeździe, ponieważ były kolejki do windy, to zacząłem wchodzić na te 26 piętro pieszo, co skróciło okres adaptacji organizmu do tej wysokości z 6 miesięcy do miesiąca. Na 26 piętro pan wchodził codziennie? Codziennie, spacerkiem. Ja mam dla pani nietypową propozycję. Skoro panie tu nigdy nie wchodziły tędy po schodach, to ja zapraszam. Okej. No, prawie na górze. Jak? Dobrze. Tak? No ale postoje panie robiły. Przyznać się. Oczywiście, że tak. To wchodzenie zakończyło się pewnymi wnioskami naukowymi. Po miesiącu badania krwi, lekarz każe powtórzyć badania, bo mnie wierzy. Zaprasza nas na lunch i mówi, panie profesorze, ja tutaj się nudzę, a to był Anglik, młody, ambitny Anglik. Czy to nie może być przedmiotem badań naukowych? I co, zorganizował badania? 3 lata trwały badania, próbka 100 osób. No i skończyło się opublikowaniem w wysoce punktowanym czasopiśmie naukowym, angielskim, jak chodzenie po schodach jest dobroczynne dla szybciej adaptacji i w ogóle dla stanu zdrowia. Od tej pory chodzę po schodach. Fakty medyczne o wspinaniu się czy spacerowaniu po schodach są jednoznacznie pozytywne. Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski. Jest to metoda przynajmniej około 30% skuteczniejsza niż spacerowanie po płaskiej powierzchni. A przyczyna jest prosta. My musimy uruchomić dodatkowe mięśnie i dodatkowe zmysły, ażeby wspiąć się na schody. Czekam przy wyjściu z metra od 5 minut i nie widać takiej osoby, która by wybrała schody. Ciekawe, kiedy pojawi się ta pierwsza. Ten efekt trwały dla układu krążenia, układu oddechowego, ale również dla rozwoju mózgu i tkanki mięśniowej, to jest około 7 minut dziennie. Taki jest minimalny czas wchodzenia po schodach. Wie pani, jak długo na panią tutaj czekałem? Naprawdę? Prawie 10 minut. To pokazuje, że nie chce nam się z tradycyjnych schodów korzystać. Korzystam z windki, korzystam ze schodów ruchowych. Uważam, że w obecnym życiu, kiedy tylko wsiada się do windy, zjeżdża na dół do parkingu podziemnego, wsiada do auta, jedzie do pracy, tam też windą na górę i z powrotem całe życie jest po prostu na kółkach. Nie ma sensu. A gdyby pani mieszkała albo pracowała na 26 piętrze? Chodziłabym po schodach zawsze. Naprawdę? Pracuję w wysokim budynku, nigdy nie korzystam z windy. Na którym piętrze? Na 7. I też pieszo? Oczywiście. Wyjście z budynku. Niektóre z tych wypowiedzi naprawdę były imponujące, szczególnie ten pan profesor, który w wieku 83 lat śmiga po schodach i dzięki temu pewnie jest w doskonałej formie. Dla tych z państwa, którzy chcieliby pochodzić, ale mieszkają w owindowanych budynkach albo schody są krótkie, ktoś mieszka na parterze, to taki wymyśliłem patent, że można by pójść tam, gdzie są schody ruchome i wchodzić pod prąd. Jeśli się zsynchronizuje wspinanie z poruszaniem się schodów w dół, to praktycznie można cały dzień chodzić stojąc w miejscu. No i wyrobić tę normę i być bardzo zdrowym. U nas na Myśliwieckiej niestety nie ma ruchomych schodów. Jest windeczka. Taka windeczka, z której czasem bardzo ktoś leniwy korzysta, a ja nie, ja chodzę po tych schodach, pełzam po tych schodach, bo ważna jest kondycja. Muszę być muskularny przecież. I mam list jeszcze dotyczący pogody, a nie, to przy pogodzie przeczytam, teraz nie. Natomiast jest jeszcze telefon. Panie Wojtku, mam takie pytanie. Powiedział pan, że to pana ulubiona płyta, ale przecież pan zna tyle płyt. Jest pan pewien, że akurat ten utwór i ta płyta to są te ulubione? No nie, ja mam rzeczywiście sporo płyt, ale jeśli mam ulubiony, to nie znaczy, że jedyny. Jest grupa ulubionych, wyjaśniam, tak żeby pan nie miał wątpliwości i spokojnie przeżył pan ten weekend. I wśród ulubionych jest na przykład 8, a w innym tygodniu 12.

Wiesz, że zakwaszenie może mieć istotny wpływ na twoje zdrowie? Już ponad milion razy Polacy sprawdzali, czy mają zakwaszony organizm. Niektóre jego objawy są widoczne gołym okiem, ale zakwaszenie wpływa też niekorzystnie na kości, układ krążenia czy wątrobę. Sięgnij po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30, czyli pół do ósmej, czyli skrót informacji, czyli Romuald Wójcik. Co najmniej 72 osoby zginęły, a ponad 150 zostało rannych w zamachu samobójczym przeprowadzonym w świątyni sufickiej w mieście Sechwan w Pakistanie. Do zamachu przyznało się państwo islamskie, którego wpływy w tym kraju rosną. W poniedziałek w zamachu w mieście Lahaur zginęło 13 osób. Do tego ataku przyznali się talibowie. Wracamy do Polski. Okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego przez policję w Grajewie na Podlasiu wyjaśnia prokuratura. 43-letni mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości trafił do izby zatrzymań, mówi Maria Kudyba z łomżyńskiej prokuratury. Prokuratura rejonowa w Grajewie wszczęła śledztwo w związku z ujawnioną śmiercią zatrzymanego w komendzie policji. Na jutro jest zaplanowana sekcja zwłok. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna był agresywny, dlatego został zatrzymany przez policjantów. Sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał kary w procesie grupy przestępczej z Olsztyna wyłudzającej podatek VAT na ogromną skalę. Najsurowszy wyrok to 10 lat więzienia, 500 000 złotych grzywny i nakaz zwrotu 50 milionów. Rok temu olsztyński sąd skazał 8 osób. Sąd apelacyjny zajmował się odwołaniami 6. Najsurowszy wyrok zapadł wobec pomysłodawcy procederu. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Dziś kolejne bardzo ważne dane makroekonomiczne. Główny Urząd Statystyczny poinformuje, w jakim tempie w styczniu rozwijała się produkcja przemysłowa. W opinii głównego ekonomisty X-Trade Brokers Przemysława Kwietnia można spodziewać się wzrostu rzędu 6-8% w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku. Lepsze wyniki powinna mieć także produkcja budowlano-montażowa. Jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, te dane będą bardzo skrupulatnie oceniane przez ekonomistów, bo one pokazują nam jako pierwsze, co dzieje się z inwestycjami w danym kwartale. Pamiętajmy, że pierwszy kwartał pod względem nakładów inwestycyjnych zawsze jest sezonowo słaby. Po prostu jest zima i niewiele się w tej kwestii dzieje. Tym niemniej dynamiki roczne mogą nam pokazywać, czy jest już poprawa, czy nie ma. Przemysław Kwiecień uważa, że w styczniu produkcja budowlano-montażowa mogła spadać, ale dużo wolniej niż wcześniej. Gdybyśmy zobaczyli wzrost produkcji w ujęciu rocznym, można byłoby powiedzieć, że następuje ta oczekiwana poprawa. O godzinie 14 dowiemy się też, jaka była w styczniu dynamika sprzedaży detalicznej. Przeciągają się rozmowy w sprawie odblokowania kolejnej transzy z pakietu pomocowego dla Grecji. Inwestorzy nieco nerwowo na to reagują. Euroland do tej pory mówił o jeszcze większym zaciskaniu pasa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa z kolei, że to ślepa uliczka i bez redukcji długu nie uda się uratować Grecji. Na razie jednak nie powinno dojść do Grexitu, czyli wyjścia Grecji ze strefy euro, mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Myślę, że ta groźba wisi i będzie wisiała nad Grecją jeszcze przez wiele, wiele lat, aczkolwiek nie sądzę, żeby akurat w tym momencie ona była rzeczywiście realna. Myślę, że te negocjacje, tak jak przy każdej transzy, to też jest troszkę taki rytualny taniec. Trochę musi być ciężko, żeby pokazać, że każdy jest twardy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz też, oczywiście te negocjacje są bardzo trudne. Reformy, których Grecja unika, to między innymi kolejne cięcia emerytur i zmiany podatkowe. Ciągle nie doszło też do restrukturyzacji sektora bankowego. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,04 zł, euro 4,30 zł, dolar 4,03 zł, funt brytyjski kosztuje 5,04 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Pogoda. Będą chmury w całym kraju, ale też będą w całym kraju większe przejaśnienia. Będzie okresami deszcz, a na północnym wschodzie i wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura maksymalna Suwałki +1, Białystok +1,

telling you the truth. Y'all know 3 times 7, that make 21. Come on, pretty mama, have yourself a little bit of fun, that's alright. Baby, that's alright for you. Hey, that is alright now, darling. Ain't a doggone way you wanna do. Come on. Państwo zadają mi naprawdę chwilami trudne pytania. Na przykład coś takiego. Panie Wojtku, co się robi, żeby o tej porze być człowiekiem zadowolonym? Bo ja całe życie próbuję i nic. Jeno cierpiota, jak mawiała moja babcia Hela z Gdyni. Babcia Hela może była pesymistką po prostu. Trzeba popracować nad swoim wnętrzem psychicznym i spróbować uzyskać choćby niewielką przewagę optymizmu nad pesymizmem. Jeżeli to się uda, to wszystko wygląda lepiej. Can't deny it, realize it, don't look so surprised. When you roll that dice, you pay the price. I'm heading down, I'm going deep, I'm wide awake, I never sleep, I'm on the main line. Without a plan, I'm right on track, here comes the man, no turning back. A teraz będzie sygnał, proszę. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka wspomniał pan Jerzy Jemiaka, ale państwo jeszcze nie wiedzą, czyli proszę obwieścić. Obwieszczam, że dzisiaj biografia Le Corbusiera, niezwykłego architekta. Nie wiem, pan, panie Wojtku, mieszka w bloku czy w domu? Mieszkałem w bloku i w domu. To trochę pan żył w świecie Corbusiera, a trochę nie. To prawda. Ale może zaczniemy tak. Była taka wioska w Szwajcarii, we francuskiej części Szwajcarii. Kto się domyśli, jaka to wioska, to będzie mógł przysłać SMS-a i dostać książkę na numer 71335. Więc była taka wioska w Szwajcarii, która doszczętnie spłonęła. W roku 1794. I kiedy spłonęła, to mieszkańcy postanowili ją odbudować. I odbudowali według ściśle wytyczonego planu niemal identyczne kamienice, jedna obok drugiej. Prosto wytyczone ulice. Na poddaszu każdej z tych kamienic warsztat. Łatwo się domyślić, skoro Szwajcaria, to musiał być to warsztat zegarmistrzów. To miasteczko zachwycało później. Wielu pozytywiści się nim zachwycali. Karol Marx się nim zachwycał i nawet powiedział, że to idealne miasto manufaktura. I w tym miasteczku właśnie urodził się człowiek, który sprawił, że duża część z państwa, a pan też przez jakiś czas, panie Wojtku, mieszka w blokach. Bo sobie wyobraził, że miasto powinno być proste, że ludzie powinni żyć w prostych domach i te domy powinny być jak najwyższe. Do tego stopnia, że kiedy Corbusier już jako taki znany, uznany bardzo na świecie architekt, taka gwiazda architektury światowej, przyleciał do Nowego Jorku i dziennikarze go zapytali, co mu się tu nie podoba. A on powiedział, wieżowce macie za niskie. No proszę, maksymalista. Maksymalista, więc człowiek, który miał wielkie wizje, ale chyba trochę napsuł, a już najbardziej napsuli ci, którzy próbowali się na nim wzorować, czyli przykładać piękne idee do zbyt prostych, a czasem nawet może prostackich wzorców architektonicznych. Ale myślę, że jeżeli kogoś męczy, że rano się budzi w bloku takim z lat 70. czy 80., to powinien tę biografię Le Corbusiera przeczytać, bo może i ten blok mu się nie będzie podobał, ale idea, która za tym stała, może go jakoś odrobinę przekona i ta poranna kawa będzie trochę smaczniejsza. 71335, tam państwo mogą wystartować wyścig o książkę. Panie Mateuszu, no zgadzam się, ponieważ wielokrotnie i nawet dzisiaj dookoła siebie widzimy, jak ktoś troszeczkę poprawia dobry pomysł i robi się z tego super bubel. A jeszcze najgorzej, jeżeli próbuje to powielać wszędzie dokładnie tak samo. Otóż to. Mateusz Matyszkowicz, refleksja dotycząca nie tylko budownictwa. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy, gramy. Show me love. You